أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ديزن الترغيب ورقي انفاق تپا من اقولو در رباح او دیکی اشارہ واچه دا اللہ لار کی جہاد اگر سو پولی شی چه اگر سود نخوری سود خور نئی دارنګه دا الله پلار کې لګه هغه سره کولی شي انفاق کولی شي چې هغه کې سود نه وي. د دې وجنه ایمان والا ته خصوصي خطاب دی او د دې ځنه چې واخلې تر اخره پورې څلورمه حصه ده او د دې حصه کې درې بابونه دي. لومبه باب د دې ځنه شروع دي تر یو سل اتیا آیت پورې بزي او په دې کې هغه آداب او اوصاف ذکر کړي چې هغه نجات او خلاصي ورکوونکي دي د شکست نه پرستو زمانه کې مستقبل کې او دیتا اوصاف وی او امور د تهذیب الاخلاق و تم وی دا اوصاف او آداب تقریبا یو دیرش دی تراغه یو سل اتی آیاتا پورشمارا بیا شپک پک اوامر دی شپک پک نواهی دی او نلس پک اخلاق دی اوصاف دی. دارنگی دی باب کی جواب دی د شبه د منافقانو پا حق د حزیمت دو حد کی چیغی ووی پیدا سنگ دی حق پرست ایمان والاو گورا پا حد کی شکستو خوڑو نا اللہ جل شانو جواب ذکر کی او دیار لسوج ذکر کی دا غیر دیار لس علل ذکر کی دارنگ پا دے کے ذکر دے دا اوصاف دا منافقینو او دارنگ ذکر دے دا عظمت دا شان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا شہداؤ دا شان دا صحابو او جوابون دی دا سوالات دا غیر التخویف دے شمان و بخیلانو تا. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تاکل الربا مخره سود اضعافا مضاعفه دوچن په دوچن دا دي تقید اتفاقی وی یا قید مزید قباحت دا پارا مانا سود خور همیشه کوشش دا کئی چې په سلو پسې دو ملاوی گی نو چه دری ملو شی نو بیا کوشش دا کئی چه په سلو پسې لس ملو شی نو دا اگر کوشش جاری دے کنا او اگر سو سو چندکی روان دے نا اللہ جل شانوی خصیص خوی دے کنا دا په دنیا کې چې دا هغه صرف نظر په دې کې لري چې مال ډیر شي ډیر شي ډیر شي نو الله وی داسې مکه ویلا تا کولو عقل ذکر کو مخکې تیر شي دي دا مطلب نه دی چې صرف خوراک بند غني انوري فائدې ته غسته شي لکه عقل لوی مقصد دنیا کې د مال نه د مال او د دولت لوی مقصد او غټ مقصد عقل دی خوراک دی کنه ته چاره تاسو کې ناغه وی بای کاروبار کو یا پلانې کار کو یا نوکری کو یا دا کو یا دا کو په اول به دا کو کنه دا صرف وړو خو نه اوڑو سر خنور مسلیم دی خو چونکی دا اهم مقصد دی بغیر د خوراک نه انسان دنیا کی ژوندے نه پاتې کیږي د دې وجنه عقل ذکر کچ لا تاکل الربا او مطلب ته غسل دی ما اخلی مال د سودو مخره سود بنا ما اخلی مال د سود اضعاف مضاعفه دوچن په دوچن دا وتق الله يرو کې دا الله نه الله تاسو بنکړي د سود نه ادارنګ د نور حرام او نارواونه دا غینه بن شه وتق الله لعلکم تفلحون دے دا پارا چی تاسو کامیاب شے اشارہ دا چی سو پدے عمل کئی اغزان دا سود نبچ کئی نو دے با کامیابی مومی دنیا و آخرت کرد کامیابی دخا دا عمر فلاح دے دارنگی آغا داب چی کمرا روان دی اور ایمان والا تا حکم دے چی دا سے ہوکے دا ٹول دا فلاح آداب دی دا کامیاب ہے اوتقو النار اللتی یروکے دا اور حغنا اعدت للكافرين چې تیار شوه د کافر ولا اعدت مخکې تیر شو جهنم هم تیار دی د مخکې نه او جنت هم مخکې تیار دی امام ابو حنیفه رحمه الله وی اخوف آیت فی القران، قران کریم کې ډیر د یری آیت ته ځکه الله ایمان والے لدم کی ورګ یا ایه الذین امنوا لا تاکلوا. او بیا رسو چې کوم د اور ذکر یو کو د عذاب دا داسې عذاب دی چې الله کافر له تیار کړی دی، نو که تاسو ته بچ نشوي نو مطلب دا دی کې بل نه وځي. او اکثر په دنیا کې سود خواره څومره چي دي، نو ډیر کم به داسي چې هغه ته حرام هم وي کوي، هغه وي لال دی مړه دا خو جایز دی، دا چا ویلي دي چې دا پکې نشته، دا خو بینیفیټ دی، دا خو منافع دی، دا خو فلانې دی، خیسته خیسته نمونه ولې ایښی دي، دا پلانکې پالیسي ده، بیمه پالیسي ده، دا انشورنس دی، دا فلانکې قسم کارډ دی او د جواره کارډونه دي ملاویږي هر چا سره پراته دي. دنیا کې ډېر خلک داسې دی چې حجونه هم کوي منځونه هم کوي روجې هم نیسي او بیا هم په هغه حرامو کې اخته دي، نو د هغه عبادت به څه قبول شي چې بانډونه ورسره پراته دي. دا ټول جواره یا حرام دا د مسلمان شان نه، ځکه الله وی که کامیابی غواړی نو په دې به کامیابیږي چې دینه به ځان بچ کوی. او اطیعوا الله والرسول او تابعداري وکړه د الله او د رسول دا لعلکم ترحمون، دې د پاره چې په تاسو رحم وشي. دینه دا پته لګیدا چې کوم سره د الله او د رسول تابعدار دی الله په هغه رحم کوي، الله په ظالم رحم نه کوي. یو سره د الله نافرمان دی، دا الله د رسول نافرمان دی، نه الله په هغه چته رحم نه کوي. ځکه ویل لعلکم ترحمون، تابعداري د الله او رسول کوم کوله نو دا سبب دی چې په تاسو به رحمت وشي، تاسو به مرحوم شي. او رحمت چې په چا الله وکي کنه داغه ګناهونه معاف کی، دارنګ داغه په لږ عمل اغله درجه اوچتي ورکی، ثوابونه ډیر ورکی. اوس بیا ترغیب دی جهاد ته او خرچه ته انفاق ته. و ساریو او ګړندیشه الی مغفرۃ من ربکم، بخشش ته د طرفه در رب تاسو نه ګړندیشه. پر مخ کې مې ته ویلو یو سرعت ته یو عجلت ته، نو سرعت ممدوح دی دا ښه کار دی، او عجلت او تعجیل چې وته وی دا مضموم دی، ځکه سرعت وی دی ته تقدیم او ما یم بغي تقدیم هو، د کوم سیس چې مخ کې کول پکار یې مخ کې کول. او تلوار او عجلت دی ته وی تقدیم او مالې سه یم بغي تقدیم هو، دا سه شی مخ کې کول چې دا غیر مخ کې کول مناسب نه دی، دواړو کې فرق دی. ځکه الله فرمایي ساریو ساریو ګل اندیراشه جلتیو کې الی مغفرۃ من ربکم، بخشش ته د طرفه در رب تاسو نه بخشش ته. دا بخشش ته شی دی. علی رضی اللہ عنہ وے ادا الفرائض، فرائض ادا کے اللہ چی پتا سو سفر اسکڑی دی ناغا فرض اگنے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وے اے مغفرت ذکر دے، مراد تے اسلام دے، ذکر اسلام سبب دا مغفرت دے، نو ذکر دا مسبب و مراد تے سبب دے. او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا قولم نقلو چی مراد دا مغفرت نا توبہ دا، ذکر سانا سو گناہو نشوی او ترو سر اسا غلط کری نراش اس توبہ باسا. او د انس رضی الله عنه یو قولو چې مراد د مغفرت نړم به تکبیر دی په مونږ کې اهتمام وکړه د مانزه. نو د ضحاک رحمه الله نن نقلو هغه مراد د مغفرت نه جهاد دی. د ابو العالی رحمه الله نن نقلو هغه مراد د مغفرت نه هجرت کول دی، د الله په لار کې کور کله پری خو دی، د الله رضا لپاره. د عثمان رضی الله عنه نن نقلو هغه مراد د مغفرت نه اخلاص دی. د ټولو ته شامل کګنه دا ټکی داسې دی چې ټولو ته شامل دی. ګړندیشه جلتیو کې الی مغفرت ادا کولو د فرایض ہوتا، اسلام تا، توبې تا، تکبیر اولا تا، جهاد تا، هجرت تا، اخلاص تا، الی مغفرت من ربکم، مغفرت تا ته طرفه در رب تاسو نه، و جنت او داسې جنت تا عرضها السماوات والارض چې پلنواله داغي اسمانونو زمکه دا پلنواله دور دینو دا قانون دی چې وګدواله لري کې پلنواله لري وګدواله لري کنه چې وګدواله به سوري دا غیر اندازه نه ذکر پلنواله یې دور دی لکه اسمانونو زمکا مظهری وي. حافظ ابن کثیر خو دغه معنا کړو چې ما وي چې کله الله د دې عرض دور ذکر کوي چې پلنواله دور دی چې د اسمانونو زمکې امر دی چې وګدواله به سوري. او مظهری وي مراد ته سعاده فراخی ده، فراخی پکې الله دا ته چولې د لک اسمانونو زمکه ته ګوره. نو صرف زمکه ذکر نه کړ، زمکه دا هو یو وړه غونته کې دایره ده، یو وړه غونته کوره ده. اسمانونو داسې دي چې هغه محیط دی په دې باندې، نو پته نه لګي چې په دې اسمانونو کې د لاندې سو ارباو یا سو کرب د زمکه بشان زمکه ګرځي ښه په کربونو. یا چې مونږ ته وایي تلی پیرونه دي که نه، په دې تلی پیرونو کې د یو اندازې مطابق د یو عرب د پاسه ستوري دي، او یو یو ستوری داسې دی چې ستا له ځمکې نه غټ دی، فلکیاتو والا وایي که نه، ماهرین د فلکیاتو. ستا په دې ځمکه او آسمان کې چې الله کوم اجرام پیدا کړي دي که نه، د دې په دې منځ کې نو هغه څه ډېر دي، نو بیا انتها دې هم انتها نه شي معلومولی دي. او د ډېر پرسدګاهونو کې لوی لوی دوربینونه نصب کړي دي، خو بیا هم ډېر څیزونه داسې دي چې له دې نه فنا دي، ولې رینج کښې دي که نه، او دې سره داسې ذریعه شته نه چې دې په هغې هغې ته وخېږي. یا خو ورسره ایندن نشته هغه عمره چې هغه کار وکړي او دې هغه ځای ته ورسوي. راکټې دې تیارې کړې، خو سپمی ده نه هغه د ځمکې مدار ته نږدې ده، نو زیات نه زیات د دې توره چینه تر دغه دی پورې لاړه، هم د هغې نه ښکته او بیا د هغې د پاسه نور ته سوره مزل دی. دارنګې دا یو نور نه دی، وي فلکیاتو والا وایي وي دا یو نور دې ځمکې ته الله مخامخ کړی دی، خو ردې نور نه علاوه په دې کائنات کې دننه د اویاو کروڑو د پاسه نورونه دي، الفلکیات الجدیده والا. موسی خان صاحب هم تحقیق کړی دی. نو ته سوچ وکړه چې هر یو نور سره خپل دایره کې خپلې ځمکې دي، لکه دې نور سره دغه نه هسې خو وي وخو دا دوه پکې دې نورې سوا کړي دي که نه، نیپچون پلوټو دا دې پکې خپلې کتلې دي وړې غوندې سیارې دي، خو دا نورې عطارد او مریخ او مشتري او زحل او ځمکه قمر سپمی دا ټول ګوره دا دې نور سره دي چې نورو نورونو سره به سوره ځمکې. دا سوره لوی کائنات دی. مقصد مې دا و چې یو سړي له الله دوره لوی جایداد ورکوي، دوره لوی جایداد چې د هغې انتها نشته. دنیا کې د یو څو کنالو د یو څو جریبو دپاره مونږ سوره منډې وو، او د هغې دپاره هم په ځان بل ځان جوړ کړي، نو یا خو به د الله دا وعده مونږ ته وعده نه ښکاري. دا صفا خبره د مسلمان نه صحیح مانو کې ګورې ښه. د دې وجې نه سوچ پکار دی، هر ماسوتل ځان سره سوچ کوه، توبه وباسه. کیدای شي چې تا د الله جنت ته سپک کتلي، یا د الله وعدو ته دې سپک کتلي چې ګنې الله ویلي دي، خو بس دا ماسې خبرې دي ګنې او وایي خبرې دي. او شاعران بیا وایي د جنت حسینې خوري یې ستایلې، ما ویې ځې چې زو د هسې زورور دی. هغې ورپورې خندنې کوي، بیا پچموزې ورپورې کوي. الله وایي عرضو السماوات والارض، دا د قرآن نس دی که نه، د دې ټکو معنا دا د لغت کې دا نه چې ګنې دا تشریح ده او تفسیر دی. مفسر لیکلي دي، مفسر نه دي لیکلي، دا الله کتاب وایي چې پلنوالی دوره دی. او دا الله چاله ورکوي؟ او عدت للمتقین، تیار شوی دی دا د پاره د پرهیزګارانو د متقیانو. متقی څوک دی؟ مفسرین وایي یو دا چې د الله لار کې جهاد کوي، خپل بدن کړی، نو دویم دا چې د الله لار کې مال لګوي. دې ته وایي جهاد بن نفس هم کوي او جهاد بالمال هم کوي، دواړه جهادونه کوي. للمتقین دا پرهیزګار دی. او وروسته یې صفتونه وګوره چې ښې وپېژنې. الذین دا متقیان او پرهیزګار هغه دي، ينفقون چې دی خرچې کوي د خپلو مالونو د الله په لار کې. انفاق نه مراد انفاق شرعي دی، په شرعي طریقه خرچه کوي. فی السرائی په مالدارۍ کې، والضراء په غریبۍ کې. کدی مالدار دی نو هم د خپل وس مناسب خرچې کوي، او کدی غریب دی نو د خپل وس مناسب کوي. دا نه چې زه غریب یم ما سره څه نشته، د یو وړی سمې خو دشتې چې ورکې د الله په نوم باندې که نه، د یو کجوري سمې خو به دي که نه، د یوې روپۍ سمې خو به دي که نه. والضراء یا فی السرائی په حال د صحت او د خوشحالۍ کې، والضراء په حال د تکلیف او د بیمارۍ کې. کدی خوشحاله دی او صحت ښه دی، هم د الله په نوم خرچې کوي، او کدی بیمار دی یا پې خفګان دی، څه پریشانی دی، دنیا مصیبت دی، نو بیا هم دې خرچې کوي، بندیږي نه. دی ړومبی صفت شو. ړومبی صفت د متقی دا دی چې دی به مال ته مال نه وي، د الله په نوم به خرچ کوي، او دا نس به ده ته مخې ته وي چې ما الله باندې ځان خرڅ کړی دی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله د ایمان والا نه داغه نفس او داغه مال دواړه اغستې دي بدله کې به جنت ورکوي. جنت تړوکې جایداد نه دی. ارضو السماوات والارض، نو دا نه چې بس زه به ار ناروا کوم، د الله د احکامو خلاف ورزي به کوم، دا به د خپو د لاندې کوم او دلوم به، او بیا به هم وایم چې جنت کې به لټېږم. بس او زمونږ امید دی الله غفور الرحیم دی. الله غفور الرحیم هم دی، خو قهار او جبار هم دی. ګورې داغه قهر هم سر سره سم نه دی. چې کله یو سړی پچموزی کوي، خندنی کوي، د الله دین پورې، د الله د دین اصول یا د پیغمبر طریقې د هغه په نظر کې، د خپل پلار نیکو یا د خپل دود دستور یا د خپلې معاشرې د قوانینو د هغې د رواجونو نه لاندې ښکاري. د دې وجې نه خو هغې ته سپک ګوري، ګیره پرېښېده، د دې پورې پچموزی کوي، صوفي لاړه او شیخ لاړه، او که چې د هغه شرعي جامه جوړه کړې ده او په صحیح طریقه باندې هغه پرتوک جوړ کړي، بیا بډې والې دي ښه ټیک استاد وي کو، دا ټوخي دین پورې ښه. حالانکه دا د دین اصولو. نو که یو سړی مونځ ګزار دی، پابندۍ سره مونځ له راځي، یو خو یې د بل څه کار نشته مسلې والو زولې نو که بانګ ویونکي دې د الله د رضا د پاره بانګ وي یو خو یې دې غړی را وباسي وروره داسې خلق په ګشته دنیا کې او بیا هغې هم دا وایي ته به ورته کلیمه وایه په هغه وخت کښې هغه دا سر داسې اړی راړی ته به ورته لا اله الا الله هغه وایي ما ژوند کښې نه وم منلی اوس بیا څه ومنم نو بیا به یو څو کسان په هغه باندې جنازه وکړي دلته که دا ټول خلق را جمع شي که نه او د هغه عمل د منافقتو په جنازو نه شي بخلی بیا ښه او به خپل عمل بچ کوي او جنت ته به رسوي بل څه شی نه نو چې یو سړي حال دایي نو هغه بیا چې ته متقي کېدای شي او بیا د ده خرچه وګوره دی د الله په نوم خرچه نه کوي او که وکړي نو بیا زبا دي مخکې تېر شي وو که نه تاسو ته چې دا خو د منافق کار او منافقانو به هم خرچې کولې کله کله د دین دپاره لیکن بیا به یې زبادلې داسې مې کړي دي پلانکي غریب سره مې دا امداد وکړو دا مې وکړو دا مې وکړو جومات کښې مې دوره ورکړې مدرسه کښې مې دوره ورکړې لار مې داسې وکړه پلانکي بیا به خلکو ته هغه مخې ته راوستو د هغه څه مقصد و پکې چې خلک زما ستاینې وکړي یا پرې کورسۍ اقتدار حاصل کړم یا څه نور غرضونه به یې وو که نه د هغې د وجې نه هغې ته مخې ته کول نه خو هر څه هغه ځان له سیزلي وو ایمان والا د هغې دا حال نه و هغې که خرچ کول د الله د رضا دپاره یې څیز خرچ کوو انفقونه دا ورته پته وه چې زه الله دنیا ته راوستې وم نو په هغه وخت کښې زما نه سپلی وې نه مې ټوپۍ وه نه مې جامې وې داسې راغلی وم هېڅ را سره نه و مال پیسې دولت خو لرې خبره ده الله لویولم دې حد تېره ورسولم چې د مال مالک شوم د جایداد مالک شوم د بچو د زامنو مالک شوم د دنیا نور سامانونه رالاړو دا چې چا را کړي دي نو په کار دي چې د هغه په نوم یې قربان کړم تر خپله وسه پورې او دا دنیا کې هر څومره چې زه ځان سره وساتم نو دا ساتلو کې ساتلې کېدو والی شی نه دا به زما نه پاتې کېږي زه به دې داسې ځم دا سوچ کوې نو ده به بیا خرچې کولې د الله په نوم باندې انفقونه فی السراء والضراء دې باب کښې عرب وایه چې څوک پاتې په هغې کښې خصوصا بیا د رمضان میاشت چې کله را شي یا په داسې موقعو کښې د هغې خرچو ته وګوره چې د الله په نوم ډېره لوی لویه خرچه کوي هغې په غریبانانو باندې دارنګې د الله په کورونو باندې خو نظام داسې دی چې د جوماتونو ټول انتظام حکومت سنبالوي جوماتونه هم ټول د هغې په تحویل کې د هغې ایرکنډیشنې د هغې بجلۍ د هغې د هر څه انتظام د هغه طرف نه کېږي دلته موږ ته حواله دی او دا د الله جل شانو په ما او تاسو باندې یو امتحان هم دی خو زمونږ د ثوابونو یو ذریعه هم ده چې مونږ ته ځایونه شته مخې ته د الله کورونه شته نو په کار داري چې د هغې د آبادولو دارنګې هغې کښې ښه انتظام کولو چې څومره دا لویږي څومره پکې مونږ ګزاره را ځي څومره پکې درسونه کېږي د هغې کوشش وکړو چې دا صدقه جاریه ده که نه ځکه د ایمان والا صفت ته کې یو سړی یاره دې وخت کښې مې لاس تنګ دی نو وایي لاس خو دې تنګ دی خو که پلانکې د بار نه راغې ډوډۍ والا کوې نو بیا په 15,000 لګی اوس 100 روپو 500 ته 1000 ته نه تیار لیکن بل چې ډوډۍ کوې بیا په 15,000 لګی یاره جي لاس مې تنګ دی اثر اثره نشته وایي نه د ایمان والا دا شان نه دی نن که په تا معمولي سخته راغله ستا خوا کښې کور خرڅېږي دا ډېر کسان زمونږ یو ملګری دی نو هغه ګپي غونته هم دی دروازو کښې دا تپوس کوي چې یاره استاذ ما قرباني شته او که نشته استاذ قرباني شته که نه دومره پیسې مې داسې شوې داسې کیسه به راته راوالي وایي که ده د کور په خوا کښې چې ته کور خرڅېږي بیا ستا نه تپوس نه کوي چې استاذ ویلی مه کوی نه لم وایي د هغې لپاره به د یو ځای نه د بل ځای نه پیسې پیدا کوي هغه بالي که نه نو دا مسلمان دی نه ایمان والا ينفقون في السراء والضراء مالونه خرج کوي خپل فی السراء په مالدارۍ کښې والضراء په غریبۍ کښې او دام نه چې بل ته ترغیب ورکوه په خپله مه ورکوه کله چې د ملا حال دا را شي که نه چې دی بل ته ترغیب ورکوي او دی خپله د ورکړې نه وي بلکې د بل نه په تمه وي چې دی به مال را کړي نو چېرته به هم د الله دین په صحیح طریقه باندې دنیا کښې شایع نه شي خور به نه شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبۍ د ځانه شروع کړې ده دارنګې صحابه لومبۍ د هغه ځای نه شروع کړې ده بل ته مسله کوي په خپله یې ورکوي او تر دې پورې چې ځان یې وږې پرېښې دی بل یې ورکړې ده ځان یې وږې پرېښې دی دا هغه مقام دی د خرچې کول ينفقونه فی السراء د دې نه لوی د غریبۍ حال به صحیح چې سړي روژه نیولي او ماښام شي او ماښام دومره ډوډۍ تیار وي چې صرف د ښځې د خاون کېږي د بل چا نه کېږي او په دې کې یو سایل را شي هغه سوال وکړي چې د الله په نوم سه راکړه دي وي نور څه خو نه شته چې هغه ډوډۍ ولې ورکړي نو پخپله په اوبو روژه ماته کړي علي رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنه حدیث کې را ځي دویم ورځ ورسره هم دا کار وشو په دویم ورځ د الله امتحان وي که نه دوه ورځې دغه شان نار پاتې وي او بیا الله د هغې صفت خپل کتاب کښې راولېږو یوسرونه علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دی نور خلق په خپل ځان غوره کوي اگر چې د دوی ورته خپل حاجت وي بایي سړی وایي یاره دا زما په حاجت کښې دی زما ورته ضرورت دی وایي ټیک ده خو د ایثار کار دی ونه کوي ایمان والا کار د ایثار کوي ښه او تا کښې د ایثار جذبه نشته صحابي دی یو وطن راغې جومات کښې وی وایي زه ډېر وږې یم نبی علیه الصلات وسلام ورته کښېنه کور ته یې سوال جواب وکړو هغې وایي هېڅ هم نشته د الله رسول نن سویم ورځ ده مونږ خپله څه نه دي خوړلي بل کور ته سوال جواب کوي سنشتہ نبی علیہ السلام سوګ دې په باندې جنت وګړي ادي مول کی یو صحابي دا الله رسول زو به کوم زمان ساری صحابي دي هغه زمانہ کې لا پردنه دراغلي لومبه دور دې د مدینه منورې هغه بو ته ځان سره کور ته بیٹک تزه ته بو ته کینو کټ کی خزی ته وي خزی وسوي دومره ډوډې ده چې صرف ستا کله به وشي او بشي ما ته خو دې خو دکړو هغه می مشغوله کړو ول علاوه ته وي مشغوله میکړو هغه دا چې د شوی دی ګوره هغه ته یو کار وکړو ډوډې ته جوړ دې کینو کنه نو پاګه زمانہ کې دا دی وی وی شړشمو تیل به پکې چولیو یا پکې واز دا چولیو وروسته بیا ترقی وشو د خورو تیل لوو تل خو هغه کې دا چیزو پته مته لګیدلې ویته په د بته سمولو په بانه بتی مړه کې نو موږ باسه خله چپو او میلمه بزان مول کې ځکه دا قانون دی چې میلمه تا سره کې نه استو تو سره نه خوري او یوازې هغه خوري نه غره ځان لګون ته سپخ کاری ښه بیا نشي خوړې پوره ډوړې نشي خوړې نو کوشش بستا دی چې تو سره کې نه او دا د اسلام اصول هم دي چې ته به هم کوشش دا کوي چې دې مور شي ناغي اسې خله چپول او میلمه ځان مول کو سار لا چې راغی نبی له سلام پته دې خو راشه الله ته ستا دا ایثار ډېر خوښ شوی دی ښه او یو سرون اعلان په سهم ولو کان بهم خصاصه وګوره په دوره غریبه کې ورکی اگر زمون حال وي ان موږ سره په جیب کې پیسې یي او بیا مو سدي کار خراب دی هیڅ نشته او ټول عمر دغه شان خوار خولې ګرځي تر مرګه پورې دی چې ته الله شته نه کو خو چې ته پوست کې نه هیڅ وسره نشته هر څه خراب دی کور کې به بسرور پخکړی پخېږي بیا به موي سشته نه کار ډېر خراب زمونږ مشران ډېر خو زمونږ مشران ډېر خو دې لحاظ سره چې غریبانانو دې ځمکو او پاغو کې خو بنوې غنم به هم سم نه کول دور بشو بیج له باغې تلل زاله به د بنیر نه راوړي لیکن به هم زماستانه ژوند خو زندگی خو نه دومره مشاغل نو سو نه سو مونږ الله ولې کړی په دې وجه هم کړی چې هغه اخلاص په مونږ کې نشته لکه کوم اخلاص چې پاغې کې ادا حقیقت ته نن هم تدې د ترونو ته وګوره د مولانو چې دا کومه سیره ورکړې شوې دي تاسو مشران ورکړې دي کنه دي ورکړې ته وګوره سورل وی جیدادونه ورکړې دي په یو یو جمعات پسې اتیا کناله سل کناله یو نیم سل کناله ځمکه ورکړې د امام استاد دا د اخلاص وکنه یې سره خنور سنو غریبانو سره خدا وسره ناګی دا ورکړې دا دین باندې مې انتو ودا چې وای خو ټیک د جې سادګي وا اغه ته ګنا نه خو وین کینو بیان کوون کینو وکرابغه نور ول خلو ول چې نه بیان بنه کې خلک بنه پوهه پری د جديده سي کني د اخلاص په لحاظ غیرو چتو قران کریم وی د ایمان والا شان نه ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ او سکون کی دی خپل غوسیل را په وخت د غوسه کیدو کی ور د بل صفات شو چې کله غوسه شنو غوسه اوس کیخه هغه نافس کینا او دا نبی له سلام فرمایلیو چې تاسو ته پته ده صحابو ته پهلوان سوق دی پهلوان هغه سره دی چې هغه خپل غوسه کی پهلوان هغه نه دی چې بل را پرویز مګل را بغی دا پهلوان نه دی پهلوان هغه دی چې خپل غوسه اوس کله وی ګټله نو دی بل صفت شو نو ول عافینا عن الناس او معفی کون کی دی خلقو ته ګور دا لومبه دفه د شر د بل نه ځکه غوسه کی چې سړی راشي نو بل ته څه تکلیف ورسوي کنه او دا دیم عطا الخير خیر ورکی بل ته معافی کوي د ایمان والا صفت دی حدیث کې راغلی کم سړی چې سخی کنه دی الله ته نږدې دی دی جنت ته نږدې دی دی خلقو ته هم نږدې دی د اور نه لري دی او کم سړی چې بخیل له شوم پړق دی د الله نه لري دی د جنت نه لري دی د خلقو نه لري دی او اور ته نږدې دی السخی قریب من الله قریب من الجنه قریب من الناس بعید من النار او البخیل بعید من الله بعید من الجنه بعید من الناس قریب من النار او بیا نبی علیہ السلام وی مظهری دلته اراول دی حدیث چې وجاهل سخی احب الى الله من عابد بخيل یا بل روایت کرا دی من العالم البخيل یو سخی سړی چې جاهل دی ناپوه دی امیر دی اگر ډیر محبوب دی الله دا داغه عبادت کوون کی شیخ او صوفی او مولانا چې غشوم دی شوم پړق دی چاته سسو به نه کی خیر خیرات پخپل نه کی بل درغیب ورکی خو خپل چته ونه کی پی داغه نه ډیر غوړه دی هغه ار دی وجه نماوی چې حدیث کی راضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هر سار دو ملائک دی اسمان ترا کوزیږي دا आवाज کوي اغه یو دعا کوي بل خیرې کوي دواړه امين وي ايو ی اللهم اته منفقن خلفا یا الله کوم سړی چې تا پنوم ورکی او پاک زوینه کی ورکی چې تا او تویل دي چې ورکا نو ته ول دا غې نه عمل بدل ورکی نا بل فرشته وي امين نو بیا قبل فرشته سوال کوي اللهم اته ممسکن تلفا یا الله کوم سړی چې تا پنوم باندې بندي نه ورکی ته مال هلاك کې ته به برکت کې نا قبل فرشته وي امين دا هر سار دا چل کیږي ښا او د نبی صلی الله علیه وسلم نو سیده حسن رضی اللہ عنہ. او دا واقعہ دی بل صحابی بارہ کې مراغلی دا چې هغه یو ځل داسې ناست و په دې کې داغه چاوی وین زراله وینځه ده او هغه وینځې پخکړې راوړو نو ناڅاپه ټکر وخوړه جو لوښې تم کتر وبغې د هغه مات شو او داغه جامې سپینې جامې چولې هغه هم څکا شوې. هغه ورته داسې په غوسه کې وکتل که نه انسان یې غوسه شي نو هغې ورته سمدستي والکاظمین الغیظه ایمان والا هغه دي چې هغه غوسه څکي نو هغه سمدستي وی کظم تو غیظي غوسه مې وڅکله ناغی و دیولا عفینا عن الناس ما فی کون کری ده خلقونا ما نڑکی امدیان پریدی ناغوی قد عفو تو آنکی دلدل نمی ہو باسل خبر ناغی و تبی واللہ یحب الموسینین قرآن بانے پویا وگنا اللہ من کئی دے احسان کو ان کو سرا تینی کی و سرا بیاوگی ناغو تبی انت حرتن لی وجہ اللہ دا اللہ در ازاد پر ازاد ایزا دا دیمان والا صفت تخا او آفا بیا بل قسم متقی ذکر کی متقیان په دنیا کې دو قسم دي یو قسم دا صفاتونه دلته ذکر کړل دا اوچته درجه کې دي او دویم قسم هغه دی چې هغه ورپسې ذکر کی چې کله کله دنه ګنا شوی دی سناروات شوی دی خو دې پاغې پیمانه دی نو دا الله نه د معافی سوالونه کوي چې الله ماته معاف کی بیا بداسې نه کوم والذین او هغه کسان اذا فعلوا فاحشة کله چې وکي سکار د بے حیاي سکار د بے حیاي وکي سو ګناه شي جرم تیوشی او ظلمو انفسهم یا ظلمو کی پخپلو زانونو د بے حیائی کار تیوشو غٹ غلطی تیوشو یاد آغین اللان دی دا خو بیام خپل زان سر ظلم دی گنایو کو نو ذکر اللہ فکرو کی دا پیشے دا اللہ بل تر ذکر نمورد سدے لکی سوچ کول گورے خان دا خلی ذکر ندے گورے مخی میں تاسو تبیلیو کنا تاسو تا بیادی چو قرآن کریم کی لفظ دا ذکر دعا و یازل را غلے دے او تقریبا د دې دویش معنی دي دویش دا نه چیرته کې ذکر راغی نو په یو معنا دی دې ځای کې د ذکر نه مراد ذکر قلبی دی او مخ کې راځي کې ما تفصیل کړو فذکرونی اذکرکم مشکروی ولا تکفرون غزیر آیات کې هلته کې د ذکر معنی ما کړی دلته د ذکر نه مراد د زړه هغه سوچ دی سمدستي وته الله را مخې ته شي چې یو ټایم را روان دی او هغه ته مخامخ کېږم ذکر الله ذکر الله معنی ذکرو عقاب الله یا تفکروا فی انفسهم ان الله یحاسبهم ولکه سوچو کی چې الله خو به حساب کوي ما سره نو فاستغفروا لذنوبهم نو معافی طلب کی د خپل ګناهونو د پاره سم دستی الله ته په فریاد چې الله غلطی را نه شوی دا جرم را نه شوی دی خدای را نه شوی دا او ته می معاف کی خدا پاک صورت کې چې پردې حق پنی ګورې دا یاد ساته دا د الله حقوق دو والدی مثلا مونځنه دې کړې روزه نه دی نیولې یا نور داسې غلطی کړی دي چې دا الله حقوق دي حج به فرض وغیرہ نه کړی زکات به فرض وغیرہ ادا نه کو یا په صحیح طریقه ادا نه کو نو دې سمدستی د خپل ګناه معافی طلب کیو که پردې حق یې پکې نو حقدار ته به حق رسې هغه ته په توبو بیا نه خلاصېږي ګورې که کله پردې حق یو عدیلې دی ولي نه یو عدیلې دا به واپس کوي مالک ته به رسې. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وی قسم می دی پا اللہ را رد دانق من حرام خیر من 100,000 تنفقو فی سبیل اللہ یو ادیلے چی اگر دا پیسی سی سا دا گوری خواہ پر روپے کے سل پیسی ہی گا نا دا پیسی سی سا دا چی دم رب پچاوان لے دا بل حقی و غلے ورکو واپس کو دا غور دی دا دینے چی سڑے یو لاکھ روپے دا اللہ پر نمبانی خیرات کی ولی سبالا و پدغی یو لاکم نخلاسے گی ال تب آغستا گریوان تلاسے جی چی مال اقبل حق راکا او چې هغه نبی سوره غواړي په سوره زاکی کې باغې به رضا کوي ښه لکه څنګه چې حدیث کې راځي نو دې سم دستی د الله نه د خپل ګناهونو معافی طلب کی مان ذکروا وعید الله وان الله سائلهم فندموا وتابوا واستغفروا لذنوبهم مظهری یا نور مفسرین وی دا مخه تشوا چې الله برانه تاسو کوي نو پیمانه شو توبه او باسلا د خپل ګناهونو معافی طلب کړه د الله نه او دین دام ویل شي مظهری وی چې دلته ذکر د الله نه مراد استغفار دی صلاة الاستغفار دا یو خاص منځ دی. علی رضی الله عنه روایت کوي د ابوبکر رضی الله عنه نه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدل چې نبی علیه السلام فرمایل ما من عبد یا ما من رجل مؤمن یذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له دا چې یو بنده نشته یا یو سړی نشته چې هغه څه ګناه وکړي نو بیا فیحسن الطهور په ښه طریقه ځان پاک کی اودس وکړي بیا ودرېږي مونځ شروع کی بیا د الله نه د خپلې معافۍ طلب کوي مګر دا چې الله یې معاف کوي. ابو داود ترمیزی نسائی ابن ماجه ګڼو کتابونو کې دا حدیث راځي ځکه الله جل شانه فاستغفروا لذنوبهم ادا دی ولی الله ته سوال کی چې الله تعالی له ګناهونو معاف کړي ما نه غلطی شوې ده زه په شرم ایدلې ما زه په شرم ساري ما انده بداسې نکوم ذکا ومن یغفر الذنوب الا الله ومن یغفر الذنوب او سوق دې چې وب بخې ټول ګناهونه الا الله به د الله نه ما نه نشي بخلې بل سوق سوا د الله نه د استفهام انکاری وې کنه او ذنوب کې لفلام استغراقی دي دا ګناهونه الله معاف کړي بل سوق کې نشي معاف کوله د دې وجه نه چې غدي غته وې چې الله تا ته فریاد کوم او فریادی مل الله زما ګناهونه ما ته معاف کړي ادا لوی درجه ده ښا تا ته چې ګناهونه معاف شون کوه چې کامیاب شي زکا دا الله د چا عبادت او بندګۍ ته ضرورت نشته دا نه چې کني معاذ الله دا اولوهیت نیمګړې ده خدایي چې ته نیمګړې ده نو ما تا چې عبادت او بندګۍ وکړو هغه پوره شي چرته هم نه ها هغه ما ته ګوري امتحان او ابتلا ده ادا قانون دی چې وسړې دو کسانو ته خبر اوس پاري دنیا کې مو مالک دی هغه ته وی دا کارو کې نه هغه یو کارونه کې هنر روانې مونږ کې او بل لګي نو کار خو مونږ کې روانې یو نو چې روانې کو نه دی به غوسه کمی وتی دا چې کوم روانې کله چې سړی هغه خدانه خو دې نه شو کولای نه روانې خو به نه کو کنه خلک وی مرا په خیر ته مين نه شرم رسا دا خیر نه ته به شو خدای سپی دی رانه کوي کنه دا خو به نه کول کنه نو ته ښان مثال دا غوړي دی چې دې لګیدل دې ګناهونو جرمونه کړی دي او بیا د الله په دربار کې وی الله زمانه غلطی شوی دي تیرا ته معاف کړه او مې یغفر الذنوب الا الله نو سوګ دې چا هغه بخې ټول ګناهونه به د الله نه ولم یسر ولا ما فعلوا او دې همیشګری نه کوي پاګه کار چوي کی مانه کوم ګنا چې رد نه وشي دې همیشا غنه کوي ګوره دا بل صفت شو ایمان والا نه ګنا کوي نه چې لیکيږي ته انسان دې خو پاګه ګنا باندې دې کلک نه لري اصرار څه ته وي الاقامه علی الذنب عامدا او ترک التوبه یو سړی لګي او په ګنا باندې پکست کلک دی او توبه پرې خره توبه نو باسي به جری وروي نو دې را اصرار نه کیو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل ما اصر من استغفر اغه سړی کلکواله نه کړي په ګنا چې کله د الله نه د خپل معافی سوال کوي او هغه ځان مختورن غني ابو داود ترمذی کې حدیث راځي ولم یسر علی ما فعل او کله کده معافی د الله نه طلب کوي خو ګنا نه پرې دی ګوره بای سړی د ګنا کې اختر او بیا موږ الله ما معاف کړي نو دا ول نه پړ کې دا قصد او اراده او کچ زبدا بیان نه کوم کنه نو چې کله تا داسې نه دی کړل کې د قصد نه دی کړو ته بیا مې استغفر الله نو حدیث کې راځي به حقیقت کې چې المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزي بربه کوم سره چې یو ګنا نه مغفرت طلب کړي د الله نه چې الله ماته معاف کړي او دې بیا هم پاګې کلک دی پری دی نه نو دا دی ګویا کې الله پورې ټوخي کوي دا خو دې الله پورې مسخري کوي چې تا خاصه تسبیح په لاس کې نیولې دي او دې خواهي استغفر الله استغفر الله اورلې دې ګنا د شوق نه ډک دي تر اوسه چې کوم ګنا کو آئنده دې هم اراده دي چې کوم قرار نه کوم به نو صبح برلب صبح برکب توبه برلب دل پر شوق ګنا معصیت را خند می آیت استغفار ها لاس کې تسبیح نیولې دي صبح برلب توبه بر صبح برکب ورغوي کې وسره تسبیح دي اتوبه برلب او په جبه توبه توبه رچ توبه مری توبه واستغفر الله است خو دل پر شوق ګنا اړي د ګناه د شوق نه ډک دي نه معصیت را خند می آیت استغفار ما ګنا د په استغفار پورې خاندي ګنا هر پورې خاندي چې دا لا څنګه تا استغفار دي ځکه هو تا قصد نو کې زه پرېدم ځکه وی ولم یسر علی ما فعلوا دی همیش ګری نه کوي پاغه ګنا چې وی کی واهم یعلمون او دی پوی کی چې چا توبه باسل الله دا توبه قبلې حافظ ابن کثیر وی واهم یعلمون ان من تاب تاب الله علی او دی پوی کی چې چا توبه باسل الله توبه قبلې یا واهم یعلمون ان له ربا یغفر الذنوب او دی پدی پویږي چې رز رب شتا چې هغه ګناهونه معاف کړي یا دی پدی پویږي کدی دا الله نه معافي طلب کړي هغه به او بخي انهم ان استغفروا غفر لهم ټول تقدیرات دلته کول شي او مطلب دا دی چې دوی سړي دا علم دی چې الله ته زه توبه او باسم نو ماته به معاف کړي ځکه حدیث کې راغلی نبی عليه السلام فرمایل التائب من الذنب كما لا ذنب له یو سړی چې د ګنا نه توبه او باسي نو دا داسې چې لکه داړو دا ګنا کړی نه خوځې په اخلاص وباسلی شي بیا به خپل نظم بیا به نه کو نو راشو ګورس دا غي بدلی اولائک دا صفاتون والا جزاؤهم بدلی د دې مغفرتون بخشش دے من ربهم د طرفه د رب د دینا وجناتون باغون دی تجری من تحت الانهار چې ویږي ولان دی داغینه ولی خالدین بیا همیشه وی دی پاګه کې ونعم اجر العاملین او بهتر دا بدله دا عمل کوونکو الله وی دا عمل کوونکو خپل بدله دا خیسته بدله دا الله په دربار کې ثوابونه دي او د جنت نعمتونه دي. بیا وته پورې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تاکلوا الربا ما خلی سودو مخره مال د سودو اضعافا مضافا دوچن په دوچن دا دوچن دوچن کړي شوی واتقوا الله يرکوا د الله نه همیشه لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي يروا كده غورنا اعدت للكافرين چې تیار شوی دې کافر ولا واطيعوا الله والرسول او تابعداري کوي د الله او د رسول دا لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سره هم کړی شي وسارعوا الى مغفرة من ربكم او جلتیو کې بخشش تا د طرفه درب تاسو نه وجنت نو باغ تا جنت تا عرضها السماوات والارض چپلن والد اغه اسمانونو نظم کړي مانا داغه امره دي او عدت للمتقين تیار شوه دي پرهیزګارانو لا داسې معنا وکولی شي چې وجنت او جنت تا عرضها السماوات والارض چې فراخي داغه اسمانونو نظم کړه او عدت للمتقين تیار شوه دي پرهیزګارانو لا الذين داغه کسان دي دا متقیان او پرهیزګارا ينفقون في السراء والضراء چې خرج کوي خپل مالونه په حال د مالداري کې او د غریبۍ کې یا په حال د صحت او د ناچارۍ کې په حال د خوشحالۍ او په حال د خفګان کې والکاظمین الغیظ او هغه چې غصکون کې غصو خپلو لا والعافین عن الناس او معافی کوونکي د خلقونه والله يحب المحسنین او الله خوښوي داسې نیک عمل کوونکي احسان کوونکي والذین او هغه کسان اذا فعلوا فاحشة کله چې دیو کې سکار د بے حیاي او ظلمو انفسهم یا ظلمو کې بخبلو ځانونو ذکر الله فکر کی د پیشه د الله یا یاد کی سزا د الله عذاب د الله واستغفروا لذنوبهم نو بخنو غواړي د خپل ګناهونو د پاره د الله نه ومن یغفر الذنوب الا الله او څوک دی چې بخي ټول ګناهونه به د الله نه ولم یصروا علی ما فعلوا یا نبخی ټول گناهونه بل سوک بید الله نه ولم یصروا علی ما فعلوا او دی همیش گیری نه کوي پاغه گنا چوی کی وهم یعلمون او دی پویږي چې یقینا چا توبه وستا پس یې مانو کې الله توبه قبلې دا غو یا وهم یعلمون او دی پویږي چې ردی رب شتا دی ته گناهونه بخی کدی دی سوالو کی اولائک انو دا صفاتون والا جزاؤهم بدل ددی مغفرت بخشش دے من ربهم ده طرفا ده رب ده دینا و جناتون و باغون دی تجری من تحت الانهارو چی بیگی لانده داغی نولی خالدین فیها همیشه بیدی پاغی که و نعم اجر العاملین او بهتر ده بدل ده عمل کو انکو یا خد اجر ده عمل کو انکو پا اخلاص سرم